یعنی الہ به ورته چې معبود دے حاجت روا دے او دې ته کافر وي. خباز خلق دا سې آیات ترجمه چې و یا رب استول خلق له کافر وي. نو دا اوس د آیات ترجمه نه ته به څنګه کړې ترجمه الله وي بهشکه کافر دی هغه کسان. نو د دې د نرمي دوس طریقه درځي چې بل سمانه وکړي دغه خبره د باه سړي دا سي چې دا الله په دې نظر نه خفقي زموږ علاقه کې یو ناپوه سړی وای کچا وي چې انګريزانو وي انګريزانو غریبانو له سو غواړي پیګه خبره ده. باز دا سي شيخ او صوفي چې په کافرو او په دې خلکو ډېر ډېر خفقي په دین د الله زړه نه خفقي ندی دې کې اوس با نور سمانا کې الله وي یقینا بشکا کافر دي هغه کسان قالو چې غي وای ان الله هو المسيح ابن مريم د دین نه ناپوي ویلې شه مې استاد هغه یو ځل چې تویل جدا يهود او نصارا ویدا زناور دي او خبره سملي کې چته کړو نو هغه سپیکر ولې جردا خو د تهذیب نه خلاف خبره دا ولا وی زناور نه خو د قران آیات ته الله وی اولائک کلنا وی يهود او نصارا او ته زناور ویل د تهذیب نه خلاف خبره او ته زناور نه خو د الله کتاب وی چې اولائک کلنا اوس الله چې کوم خبره کړی د تهذیب او اخلاق نه نه کړ الله يهود او نصارا او کافر او توي اولائک کلنعام بل هم ادول و ایداد غیان پشان دی بلکې د دینم بدتر دی نن چې موږ دین پریخې کنا نو دا غیان پیخې کو مویر فلانې ډېر مالدار دی ولاړ روډي وا او دا وعده کې دای پیخې کو په غمونو کې په نورو کارونو کې په شکل کې پجامو کې دای پیخې کو الله چې چاته غیان ویلی نو موږ چې دین پریخو کنا نو دا غیان هغه تهذیب مې اختیار وقال المسيح اول حضرت مسیح علیہ الصلات والسلام یا بنی اسرائیل اعبدوا الله اے بنی اسرائیل ذیو الله عبادت او بندگی کوي ربی وربکم چې رب زما دې او رب تاسو دې انه بیشک شان داله مَن یشرک بالله ارغچا چې شرک کو دا الله سره دا الله سره شرک کو یو شی ور سره صدر ادی دې کې روح المانی خبره ذکر کړي چې شرک دل تاسو ته ومه یشرک بالله اے ومه یشرک بالله اے شیان فی عبادته سبحانه و تعالی دا الله په عبادت او بندگی رہی کی او شی شریک کو یا او فی ما یختص به من الصفات والافعال یا باغ سيزونو کې دا الله سره شرک کو چې هغه الله پورې مختص دي به لیکلي ک نسبت علم الغیب و احیاء الموت بذات الی عیسی علیہ السلام کسوک د غیب او د علم غیب نسبت عیسی علیہ السلام ته کوي یاد مړو د ژوند دی کولو بذات نسبت غی ته کوي انه من یشرک بالله بیشک شاندار چاچ شرک کو د الله سره فقد حرم الله علیه الجنه بیشک حرام کړی دی الله پاک باندې جنت جنت پہ میشد پارا بندو حرام نے ومعواہ النار او زید پات کی دو داغ بوروی اللہ پناہ ہی تیرا کی ومال الظالمین من انصار او نبید ظالمانو دو پارا سوک امدادیان اگر ظاہرہ نشکال لدی اللہ وی ظالمانو بے امدادیان نی او منگو تا سوگورو جتول خلق دو ظالم مرگرے نو دا مانا دا آیات دا سر کلچ دنیا کی دا اللہ عذاب راشی او پرز د قیامت کلا الله کافر رانی سی وما للظالمین من انصار بیا به سو کمدادیان نیچګنی بچبه کی اس خو ډیر مرګری وی او چې کله دنیا کې عذاب خداوندی راشي او دا غید نیو وقت راشي یا په اخرت کې الله رانی سی وما للظالمین من انصار نبید پارد ظالمانو سو کمدادیان دارنګ یو ګورئ تاسو سوره حج چ اصطلاحاً و شرعاً شرک اغه ده چې دا غي مذمت الله په خپل کتاب کې په دې ترتیب ذکر کړي ولسم بارکی سوره حج رازی آیاتونه ورانو ير طالب له پکار دي چې راوړ او دا برکات چې درس کې حاصل نه کړي دا برکات چې درس کې حاصل نه کړي نو بیا ورني کې زموږ علاقه کې یو عالم زمون د مشایخ سره نو پاتې شوه

اور آگے تفسیر رسو ذکر کو صرف زام سلیتا سو سجمالنو لکھے رنبنے پا شرک اعتقادی پا سلور و اقسام کی رنبنے قسم دے الاشراک فی العلم دویم دے اشراک فی التصرف دا اللہ پا اختیاراتو کی پا نفع نقصان کی ورس رب السوک شرکول دریم قسم دے اشراک فی الدعا او سلورم دے الاشراک فی العبادہ پا عبادت کی دا اللہ سرا بلسوک شرکول داد شرک اعتقادی سلور اقسام اشراک فی العلم اشراک فی التصرف اشراک فی الدعاء او اشراک فی العبادت او د شرک فعلی و عملی دو اقسام دی داغیم دو اقسام دی یو اول التحریم لغیر اللہ یو شے پزان حرامول د غیر اللہ د نزدیکت په سبب او تفصیل به رسو ذکر کو ان شاء الله. شرک فعلی او عملی کی رمنه قسم سره التحریم لغیر اللہ تعالی یو شے حرام غنل او دا غی سر دا حرام و عقیده ساتل او دا وجد تعظیم دا غیر اللہ نا. دویم قسم پاگے کے دے النظر لغیر اللہ ما سوا دا اللہ نا دا بلچا دا نم نظر منختا نظر نیاز ورکول دا دعا قسامو دا شرک فعلی و عملی و دې شپږ واړو اقسام د تفصیل لمخ کې دا واوري چې زمونږ د علما او مشایخونو علاوه نور اهل الله او علما راسخین د خپل استلام مطابق د شرک تقسیم او اقسام ذکر کړي. بعض نه په هغه اعتراض کوي نو دا اقسام دغه لپاره ذکر کوي چې نور علما هم دغه شان تقسیم ذکر کړي. لکه شاه ولی الله رحم الله حجت اللہ البالغہ کی دا شرک گن اقسام ذکر کری او دا آغا عظیم شخصیت تے چو علماء لکری ہندوستان بر صغیر تا دا قرآن و سنت علم دا دی عظیم شخصیت پا ذریر آگرے سوکم جدا دا حدیث و سند نبی علیہ السلام ترسائی یا دا قرآن سند نبی علیہ السلام ترسائی نو پا سند کی بدوی و ددوی اولاد خام خواد تازوری دخبل و مشایخ و سند قرآن سند حدیث پائے کہ خام خاددی خاندار افراد بوی و اشخاص پر نشاول اللہ رحم اللہ حجت اللہ البالغہ کی دے شرک تفصیل ذکر کرے باسر جکم حجت اللہ البالغہ دے داغی یوش پیتم صفحہ اور تقریباً دیدے کی یو نہ اقسام ذکر کری دے شرک پہ تفصیل کی شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ یو نہ اقسام ذکر کری او ویلی دی باب و اقسام الشرک باب قائم کرے دا باب دے پا بیان دا اقسام و دا شرک یو شپیتم صفحہ دا الحجت اللہ البالغہ دا بہترین کتاب ہے باب و اقسام الشرک غوی حقیقت الشرک ان يعتقد انسان في بعض المعظمين من الناس ان الاثار العجيبه الصادره منه انما صدرت لكونه متصفا بصفه من صفات الكمال وهي حقيقه الشرك سن اشاعت ہوئی رحمه الله حقيقه الشرك دارے چې عقیده لري یو انسان و بعض لویو لویو کی دخل کو نشغاو لیا دی بزرگان لی چی ان الاثار العجیبت الصادرت منہو چی دا ناشنا ناشنا کارون چی دن سرگندی گی نو داد دیو جن سرگندی گی مما لم یعهد فی جنس الانسان چاہا صفات پا جنس انسان کی نشیرات لے بل یختص بالواجب جل مجدہ بلکہ اگر صفات رب العالمین پور خاص دی او لا یوجد فی غیر ہی پا بل چاکی دغ صفات نشی موجودی دے الا ان یخلع ہوا خلعت الالوحیت علا غیر ہی مگر دا چی اللہ دو الوحیت اگر کار اگر تو اس پارے یا اللہ رب العزت یعنی بغیر ذات بل چاکی حلولو کی لکسنگ دو حلولیو و قیدر او پیل آغی تفصیل ذکر کرے آغی چول عبارت ذکر کل مقصد میں دیا ہوئی ویدغا عقیدہ دا شرک دا بیا پسو کس مبانینا فمنها انہم کانو یسجدون للاسنام والنجوم وی بازی داسی ہوں چاہی بگتانو تا اسطورو تسجدی کولے نو نہی راغلی را دا سجدین غیر اللہ تا چی غیر اللہ تا با سجدین کوئی کدا بھتے او کدا مثال پتور بانی سطوری دی کونا او گٹا دا کبابا او ولی دے کپیر او شہید دے آیات ذکر کرے اللہ لا تسجدو للشمس ولا للقمر واسجدو للہ اللذی خلقہن تاسو نور تا سجدہ مکوئی اس پگمئی تا سجدہ مکوئی سجدہ اللہ ازاد تو کیج دا نور اس پگمئی پیدا کری دی او بیاوئی والاشراق فی السجدہ کانا متلازمن للاشراق فی التدبیر شر اشراق فی السجدہ دا اشراق فی التدبیر تلازم دے سجدے والدی و جنکول چی دا پا دے عالم کی تدبیر کے چالا خیر رسے چانا ضرر دفقے نوئی اشراق پا سجدہ کے لازم ان کے دے اشراق فی التدبیر لرا لیکن امی خیام سلم وضاحت سر ذکر کرے دوے موجے ذکر کرے ومنہا انہم کانو یستعیرون بغیر اللہ فی حوائجہم من شفاء المریض وغناء الفقیر وینظرون لہم یتوقعون انجاہ مقاصدہم بتلک النظور وی دوے موجہ دار چی بعد مشرکانو دغیر اللہ نبا مدد غختو پخپلو حاجتنو کی سنگا چی دا بیمار مو شفا ولورکا او دا فقیر سڑے را لمالدارکا او دا دی وجہ نبی غیت نظرون پیش کول او پا دی بیت خپل مقاصد حاصلون ویتلون اسماءهم رجاء برکتها دا غی نمون لولی دا وجہ دا امید دا برکتنا وظیفہ کئی دائی دن عمر بازی کئی دا امو علاقہ کی عمر شروع آگا وی اوزن میں سے ضرورت و ملال رالم مولمی دیر پریشان ہے وی خود جماعت کی ودا وظیفہ پخے چیا شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ اللہ دا نمونہ پی پخے سوکیو بابا نم پخے سوک بل او دا برکت پتور دا غی دن نمونہ سکے ویتلون اسماءهم رجاء برکتها ویفاو جب اللہ تعالی علیہ اللہ قدی خلق دا خبر واجب کرے و فرض کرے دا ان یقولو فی صلاتہم ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ ویفتا تو فرض دی چی مسکی بوائی ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ من بیوازی او خاستان عبادت کو او خاستان مدد بغور نچی وعدہ دی پا مسکیو کو چی مدد بیوازی تانا غارو نجوے بابا کو نیکی رو رسے یا علی مشکل کو شاہ مدد یا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ مدد یا کاکا سے پنیکی رو رسے گی ندا و ایا کنستعین شکا ہوئی چھے خاص مدد با اللہ تا نوار او بیادی بلچال چگی شورو گی وقال تعالی و ایدی خلق بانے اللہ دا خبر لازم اکڑی او ما اللہ احدام مراب لئی سرر اللہ نبلہ السوک او دیدے کشا سے بیلی ولیس المراب من الدعاء لعبادہ دیدے کہ دعا نگر عبادت نے مراد چبا جو فلا تدعو یعنی عبادت مکوینا مراب لئی مرا مدد کوئی سرر اللہ نبلہ السوک دے دویم قسم ذکر کرو او ومنہا درم قسم دا ذکر کئی ومنہا انہم کانو یسمون بعض شرکائم بنات اللہ و ایدرین کسم داو بازی شریکان تبیوی چی دا دا اللہ لننی و ابناء اللہ دا دا اللہ العیاذ باللہ زامننی نو اللہ دا دین دا ایمانی کل یو شرک دا بازی ویدے زامننی دے لننی سالورم کسم ذکر کرے و منہا انہم کانو یتخیذون احبارہم و رہبانہم اربابم من دون اللہ سالورم کی سمداری چې دی خپل عالمانو پیران په خدای توپ سرنیولی او سیوا د الله نه او به داغه تفسیر ذکر کړي او دا تفسیر ډیر ضروری دی ځکه بعض خلق وی اتخذوا احبارهم و رهبانهم کی د ائمه اربعو تابعداري تم شرک وي ورشاد صاحب هم خپل مشر غړي نو د شاد صاحب په دې تفسیر باندې پکار دي چې اکتفا وکړي چاسې ورسو ذکر کړي وای څنګه دای الله وای چې خپل عالمان او پیران په خدای تو بنیول یعنی انهم کانوا یعتقدون انما احله هؤلاء حلال لا باس به فی نفس الامر وای دې بدا قید لرلا چې دې خلق کوم شی حلال کو بس دا حلال دې کې سبق نشتا با نفس الامر او حقیقت او کوم شی چې دې حرام کو نو بس هغه حرام دې ودی په دې باندې عمل کو اللہ دارا ناظر کچھ اتخذو اخبارهم و رہبانهم اور بے لکل حدیث ابن حاتم رضی اللہ عنہ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نتپوس کرو مدہ اللہ حبیب ورطوی دیم لیان و دزان نیوشے بورت حلالو لندی بحلال گنلو او دزان نبی ورطوشے حرامو لندی بحرام گنلو بزک اللہ ویچ ملیان او پیرانی پخدائی تو بنی ہوئی اور بیا ہوئی وسر رغالکان التحلیل والتحریم عبارت عن تکوین النافذ فی الملکوت وی تحلیل و تحریم عبارت تے دینا یو حکم نافذ کول لی پدی یعنی دی دنیا کی او دی عالم کی نو دا حلال و حرام و حکم بدچا نافذ کی لگا بازو ایمون قانون جوڑو او باغ قانون کی بدلا حلال و حرام و وی سر دا حقیقت دا تحلیل و تحریم سدے عبارت عن تکوین النافذ فی الملکوت دا عبارت تے دیو حکم نافذولنا ہے چی ان الشیء الفلانی یواخذ به او لا یواخذ به فلانی بنیول کی دیشی پا فلانی بنیول نشکے نو دا نیول او ننیول نچا کار دے پیوشی نیول او پیوشی ننیول لا نچا کار دے نو دا تحلیل او تحریم قانون بم اللہ دا طرف لے وَيَكُونُ هَذَا التَّكْوِينُ سَبَبًا لِلْمُؤَاخَذَةِ وَتَرْكِهَا اے شیبہ دغه تکوین سبب د نیول د پریخوزو و هاذا من صفات الله تعالی نیول د چاو د چانه نیول د چا صفت ده نو د تحلیل او تحریم غسر ذکر کړي بیا سوال پیدا کیدو چې کله تحلیل او تحریم د صفات د الله نه ده نو د بعض سیزونو د حلال والی او د حرام والی نسبت خو رسول الله صلی الله علیه وسلم تشوی ناوی و اما نسبت التحلیل والتحریم الى النبی صلی الله علیه وسلم فبمعنى ان قوله اماره قطعیه لتحلیل الله وتحریمه و اذا الله حبیب ته چې د بای سيزونو د تحلیل او تحریم نسبت کیږي نو دا غدا معنا دا چې د الله د حبیب دا فرمان د الله د یوشید حلالول دلیل له او د یوشید حرامول دلیل واما نسبتها الى المجتهدين من امته بعض مجتهدين وراغتا حرمت اجتهادی وی یو حرمت شرعی دی چې په نص سره ثابت ده نو یو حرمت او تحلیل اجتهادی دی وی هر چې نسبت د تحلیل او تحریم مجتهدین ته کیږي نو فبمعنا روایتهم ذلك عن الشرع من نص الشارع او استنباط معنا من کلامه مجتهدین ته چې دی نسبت کی ندا معنی را چې دای د دې د تحلیل او تحریم روایت د شرع نه کړي یا د شرع نص ته یا نص نو خو استنباط کړي بګي په خبره باندې ځکه استنباط وې دیتا وې استخراج الماء من اقصى الارض زمکه د ویخ نشته وبره است وز دغه وبو خام خلق نشي دته ونه چاله کاری مجتهد تا ځکه مجتهد وای چې هغه ته قران او سنت کې بعضي مسائل ښکاري دا

او هغه زیکی وردن نکی دو ته تقرب و اجدا تقرب ده. لکه موږ استاد هغه مدرسه کې ستنه ناس وی او سره ستنه راغ سپینګره بابا نیمارته چې ته تری وی پیر بابا رحمت الله علیه لته وی بهرانه چې بس د مالدار او حج د بیت الله ر زمون غریبانو خدغه حج چې پیر بابا ناراض کیږي خبره پات او کوم خیال ما کارونه موږ کم کار چې حج کی کیږي اعلی درگاہونو سره کوي اللہ کال طرح بیت حج لحاجہ اللہ شیخانہ کعبی نے تواف کئی ندان آپو حجی درگاہ لنرشی اللہ تواف کئی او جاہل مشر ورطویلی می چی علب دے حاجت پورا کی گی چی وہ پیرے تے اگرزے وہ گئی خبر مان وہ پیرے تے اگرزے بیا گٹی خکولی مسکی پزانی وی لکج حجر اسود چی سنگ خلق خکولی بیا غلاف دلان دے سر وردن نکئی لکه د خانه کافی د غلاف دلان د سر ور دن کوی نو هغه کارو بیا هغه دې تبرکان څه شیر علی لکه حاجیان کجوري او د زمزم وګراړي دا وای د پپونه مې وګروړي په یی په خبره ما او دا چې بس اوس کلی کنه نو حقیقي نو هغه کارونه چې کم حج کی وغټول د درگاهونو سره کوي او بیا انهم کې سمدا ذکر کړي چې بعض هغه چې زامن ته بینوم کې خو عبد العزا عبد شمس لکه سم بازي پیر بخش، ولی بخش، حسین بخش، علی بخش دا نمونه کی دی نو بعضی دا نمونه کی دا نها اقسام شاہ صرف ذکر کری بیازر زلزانی اولاد بیان شورو دا اقسام و دا شرک او منگوی چیزمو مشایخ رحمه اللہ دا شرک دو اقسام ابتداءا ذکر کری یو تشرک اعتقادی وی یو دویم تشرک فعلی وی او دشرک اعتقادی سلور اقسام دی اشراک فی العلم او دویم اشراک فی التصرف او دریم اشراک فی الدعا او سلورم الاشراک فی العبادہ او دشرک فعلی و عملی دو اقسامو یو توی التحریم لغیر اللہ یو شے پزان حرامول او داغی دا حرمت عقیدہ لرل دا وجی دا خوف او دا نزدیکت دا غیر اللہ نا او درم قسم داغی ان نظر لغیر اللہ بیامی داو فرمائے اللہ کسرنگی زمونگا مشایخو دا خپل استلاح مطابق دا شرک اقسام ذکر کری نداوین مخکی علماء راسخینو د دې اقسام ذکر کړل امداد الفتاوا کی حضرت ثانی رحمت الله علیه پغم جل کی دې د اقسام د شرک بانی او رساله لیکلې دا امداد الفتاوا حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی ثانی رحم الله فتاوا دا دیش پغم جل دیو اتیائے میں صفحینا آغی یو رسالہ لیکلی دا آغی نم دے نہایت الادراک فی اقسام الاشراک او پاغی کی تفصیلی اقسام دا آغی ذکر کری او دا ترلد پوری دا رسالہ ترتم اتیائے میں صفحی پوری دا بلکہ غین اور رستم دے رسالے ذکر دے او بیاد آغی تلخیص کرے دے مولانا ظفر احمد عثمانی تانوی رحمہ اللہ ناوی دے تفصیل نا اسباب دے شرک داغی گن اقسام ثابتی نو بیا آغی تقریبا وہ اقسام ذکر کری نو دار سالم پا اقسام و دا شرک کی حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ لکلی دخل استلام مطابق آغی دا دی اقسام ذکر کری او دا آغی خلاصہ بیادہ ظفر احمد عثمانی ثانی رحم اللہ ذکر کری او دیر بہترین رسالہ نہایت الادراک فی اقسام الاشراک دارنگی الجواب الکافی کی حافظ ابن قیم رحمہ اللہ

لکه وی شرک د نسوارا الذين جعلوه ثالثا جعلوه چه ګرځول دي الله لره ثالثا ثلاثا دریم د دریونا فجعل المسيح اله و امه اله اي حضرت مسیح عليه السلام اله جوړ کړي او مورم ورته اله جوړ کړي او د دې کبیرین شرک د مجوسو دي چې هغه قائلین دي بیسناد حوادث الخير للنور و حوادث الشر للظلم چې هغه د خیر د حوادثو نسبت نور تکي او د حوادثو د شر نسبت ظلمت تکي ځان ته دخدایان جوړ کړي او بیا هغه تفصیل ذکر کړي چې د قبیلین شرک دا هغه مشرکین بالکواکب هم دي چې هغه د ستورو د خاص خاص ستورو د نور سپوږمۍ د هغه عبادت کړي چې هغه د انوار سپوږمۍ او ستوري ځان د پارس کړي معبودان جوړ کړي او بیا هغه دریم قسم ذکر کړي چې دویم قسمه د شرک فی العبادت او دغه شرک فی العبادت دیوی هذا الشرك ينقسم الى اكبر واصغر دغه شرک فی العبادت د دې تقسیم اکبر او اصغر ته کیږي لکریات او لما شرک اصغر و شرک اصغر و یودا مسلم ذکر کړي چې ګور ریاض وجن حبت د ټولو اعمالو نه راځي او ان ریاکار به همیشه مخلد فی النار وي بلکې د ریاض وجن کم عمل کې چریا رالن و عمل ضایع او برباد شو او د اخیر وجن به سزا ملاویږي ورنه د ټولو اعمالو حبت دې سره نه راځي کړي چې د شرک فی العبادت کې بیا شرک فی الافعال نه لکه سجود غیر الله تا طواف دا الله د کور نه د بل ځای وحلق الراس عبودیتا وخضوعا لغیره بعض خلق سر خری د وجد عبودیت او د عاجزی د غیر الله د پاره لکه حاجیان چې کله احرام نه کولاویږي نو پنیت د عبودیت او پنیت د عاجزی سر اخری نو کده بل چا د پاره د عبودیت او د بندګیری او د عاجزی د وجنه سرخ لې دیم په شرک فی الافعال کې روزته وتقبیل الاحجار غیر الحجر الاسود الذي هو يمين الله في الارض دارنګي نور غټه خلول سیوا د حجر اسود نه دیم په شرک فی الافعال کې روزته او تقبیل القبور واستلامها والسجود لها قبرنا خلول هغه ته استلام کول هغه ته استلام کول ورا حجر اسود لکه سره رسی خوخلو بکیری خوخلو نور رسی لاس و بکیری شاری بو کی باز خلق امدا سی که گٹی دا قبر لور رسی نخولیه که خلو کلول می لاس ور رسی او باز چیز دا پا لار روان دی ور رسی لنو اشاره ور تخام مخان دا حجر اسود غلطی کئی بیشه ایک خبر بار ناغیت استلام کو لغخ کلول او دیاد آغی تفصیل ذکر کرده نو دغه شان حافظ ابن قیم رحم الله دیوی لیکل شرک فی اللفظ وی شرک فی اللفظ لکه په غیر الله قسم خورل دارنگی شرک فی اللفظ کی دام روز کی چه ما شاء الله و شئتا هر غکار بکی جدا اللہ خو خشی استا خو خشی او داغی گل اقسام ذکر کری او شرک فی الارادہ و نیات ذکر کری کل پا ارادی و نیت کی شرکی و بیوی لیجدا خویو دا سه بهر د چریدا پار ساحل نشتا او کم خلق د چریدی نه بنجات مومي کله ګوره اراده کی د الله رضا مقصد دی نیت د خدا الله رضا پکې نه ندا اگر چې شرک اصغر کې راضي خدا یو دا سې دی چې امیشه نیتونو کې ګډوډ راضي یو عمل کوي خو نیت خالص د الله د پاره نه بلکې بل چا د پاره نه او کله چې یو عمل کې نیت د الله او د بل چا یو ځای شي ناغامل خالص دا الله د پاره نه نو دغه طریقې کې سره دغه علماء راسخینو د شرک اقسام ذکر کړي قطی شفیع رحمت الله علیه ذکر کړي تفسیر معارف القرآن دویم جلد کې د دغه آیات د سوره نساء اعلان دي هغه اقسام د شرک ذکر کړي 430 صفحه د معارف القرآن دویم جلد د دغه اتم سلوی اختم آیات د سوره نساء اعلان دي د شرک اقسام ذکر کړي

وما تزداد او هاغ چی زیادتوی او د کمی او د زیادتی گن تفسیر نئی دا با انشاءاللہ ذکر کرو کلا د بچی د مور پا خیٹا کی عمر کم وی دا چا زیادتوی کم نکم شپک میاشتی دا د ولادت مده دا شرعن نو دا احناف و مسلک داری چی دو کالو پوری بچے دا د مور پا خیٹا کی پاتی کی دیش دا احنافو نا علاوہ دا بازی ایمو دا سلورو کالو پوری مسلک دے احنافو مسلک دارے چی زیاد نزیاد دو کالو پوری بچے دا مور پا خیٹا کی پاتی کی دیشی وما تغید الارحام وما تزداد اغا چی کمی رحیمنا اغا چی زیاد ایے وکل شیئن عندہو بمقدار او هر یو شید اللہ سرا بمقدار پا خاصی اندازی سرده داغی او خاص تقدیر لیکلے اغینا نمخی کی او نرستو کی عالم الغیب والشہادہ پوہ دے پا تمامو پوٹو چیزنو والشہادہ او پخکار او بانی الکبیر المتعال دیر لوی دے المتعال او دیر پورتا اوچت دے دیارستو آیات کی وی سواء منکم برابر دید تاسونا پیلم دا اللہ کی مناغسوب اصر القولا چی اغا پتوی خپل خبرا ہوئی نا ومن جہر بیہی او آغسوب چی خکارا کوی دغیوی نا لرا نو دا پتا او خکارا او سرگند زمو استاسو پیتبار دا اللہ لد چا پتا او سرگند خبر یو شانتی دا ومن هو مستخف باللیل او هغسوب چی اغا دشپی اپٹ دے وسارب بالنهار او درزی گرزی را گرزی او سرگن دے سارب گرزی دن کی توئی او ظاہری دن کی توئی او علامہ شبیر احمد عثمانی رحم اللہ وی آیات یو مانا دام دا ومن هو مستخف باللیل هغسوب چی دشپی اپٹ دے تالخکاری نا نو دشپی اغلا کئی دشپی بدکارائی کئی دا اللہ نافرمانائی کئی وساربن بالنہار او درز سرگند قرآن تناس دے منزون کئی تسبیح پلا سکی نیولی نو تخوی جدا ولی او بزرگ دے خود دشپی دا حال نے خبر نے ومن هو مستخفن باللیل وساربن بالنہار او پاغچ آغسوک اللہ لبرابر دی کدشپی اپٹ دے او کدرزی گرزی او سرگند دے دارنگی سورہ ابراہیم و گرائی دسی سورہ رعد پسی اثبات العلم للہ تعالی دس سورہ ابراہیم آیات و گرائی اتم درشم اتم درشم آیات دیار لسم پاری سورہ ابراہیم داد حضرت خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام غدوالا ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن ربنا اے زمونگا ربا و حدیث دا بخاری شریف کی راغلی دا کم زینا چی دا دعا شورو دا داغ وقت کی دعا وا چی خپل معشوم بچے او بی بی پا خوشی بی آبام دا حرم شریف کی پری خدر ابراہیم علیہ السلام نروان و روان و چه نظر نے پناشل حدیث دا بخاری شریف کی راغلی خانہ کعبے طرف تا ابراہیم علیہ السلام مخ کو او لا سی پور تکڑیو دا دعا گا نگواڑی دا دعا پا آخر کی وی ربنا اے زمونگ ربا انکا تعلمو بے شکت پوئی گی ما پاغس نخفی چی مونگے پٹو او لما اولی کری پٹولو کی نورم دیر مراد دی و دے کہ پٹھولو نسم مراد دی دا اولاد یو مینوا درد و فکر و خدا اللہ حکمو چی بس دے کہ بے پریجے اے زمونگ ربا انکا تعلم ما بے شکت پوئے گی پاس چی مونگے دیزو کی پٹھو وما نعلنوا چی مونگے سرگندو چی دامخ کی دعا کی میں سرگند سرگندوی وما یخفا علی اللہ من شئن او ندے پٹ پا اللہ سشے فی الارض ولا فی السما نپزمک کی او نپاسمان کی دارنگو گرہتاو سورہ کہف اثبات العلم للہ تعالی سورہ پن لسم پارک راضی آیات شپگشتم گرہی و

وی سبحانک معنی دے کی صدا یعنی اللہ دا خستا صفت دے چی پا غیب پوئی گی نو دا بلچا کدا صفت شیط دا دین پاکی سبحانک اللہ پاکی دا تعالی را چی تاثر اگنی بلسوک دی معلم الغیب شی لا علم لنا نشت دے علم زمون سرا الا ما مگر حق عمرا علمتنا چی تاکم علم منترا کرنے دے انکا انت العلیم الحکیم او دا خستا صفت دے بیشک انت العلیمو تپا ہر یوشی پوہے الحکیم او خاون دے حکمت نویم دا نفی دا غیب وشو دا ملائکونا دا ملائکونا نفی دا غیب وشو دا رنگو گرے نفی دا غیب عن الانبیاء دا تمام انبیاء علیہم السلام نا اجماعن سورہ مائدہ گرے و مپارکی نفی دا علم غیب عن الانبیاء علیہم الصلاة والسلام آیات یوصل نہم گرئی جو سورہ مائدے وم پارک راضی یوم یجمع اللہ الرسل فیقولو ماذا اجبتم قالو لا علم لنا انکا انت علام الغیوب یوم پکم اور زبانی یعنی ها اورد را یادکا یجمع اللہ الرسل چرا جمب کی اللہ انبیاء علیہم الصلاة والسلام فیقول رب العالمین بورتو فرمائی ماذا اجبتم یو مانے دعوی سجواب درکڑو ایزما پیغمبران تاسو لامتنو چکل تاسو دین دعوت ورت ایمان طرف لورکڑو ستاسو اسے اجابت کرو ماذا اجبتو دس جواب درکڑ شوئے و تاصل از طرف دا امتنونا کلچ مو ایمان ترو بلل قالو لا علم لنا نوائی و تمام انبیاء علیہم السلام اے اللہ لا علم لنا ممت علم نشتا دیدے کہ گورا بعضی مفسرین دا لکلی چی علم ورتا ہو وی حیبت پی راغل نزکا وی چلا علم لنا و دا قول زمون مشایخو کمزور کرے ذکر آمو مومنان و بارک اللہ وی وهم من فضائی یوم ایذن آمنون آم مومنان بدا قیامت دا گبراحت نپا امنوی نو چی آم مومن لامن دے نو نبی با نسنگ دا سحیبت راغے نو دا خبرہ درست نا چی وی دا حیبت دا وجن وی چلا علم لنا بلکہ اصل خبر علماء دا ذکر کڑی تفسیر مدارک کیم دا ذکر کڑی او صحیح قول زمون مشایخ ویدا دے لا علم لنا بإخلاص قومنا اے اللہ منتد قوم دے اخلاص پتہ نشتا چر کلمہ چا پہ اخلاص ہوئی ایمان چا پہ اخلاص روڑے و چا پہ غیر اخلاص روڑے نکل چی انبیاء علیہ السلام تدا پتہ نشتا جدا مخلص دے وکم وی فلانے یرا دے پی گئی پہ خبر نبی خوئی چی لا علم لنا بے اخلاص قومنا نو تانے سنگا پتہ ہو لگے ٹھیک دا دبازی سیزون دا پارا امارات دالوی چی اگر پدی دلیل کئی چی آو دا آدم اخلاص دے خواستی یو سڑی بارا کی جدا مخلص دے و غیر مخلص دے مدا اخلاص خود ذر سر تعلق لے لا علم لنا اے بے اخلاص قومنا او لا علم لنا بما احدثوا بعدنا اے اللہ منت علم نشد آغا سجدی زمون رست سکڑیو انکا انتا اللہم الغیوب بیشک اللہ تپوی دن کے پتمامو پٹو سیزنو باننے اللہ دا خستا صفت دے چی پتمام مغیبات تپوی گے ندا نفی دا غیبو آ عن جمیع الرسل دارنگو گرئی نفی دا غیبو دا جناتو نا چی پیریان پا غیب انو پوئی سورہ سباب و اجتماع پارا کیوں گو رہی نفید علم غان الجن دا جناتنا دا اجتماع پارا کی سورہ سباب رازی او دا خیدہ خود دے خلق اڑیرا مشہور رہا چر پیریان پا غیبو پویگی او که بعضی پیر فقیر پا غیبو پو گنی نو آم وی وی دسرا یرا غیبانا مخلوق دیور سر پوی گئی پا خبر با نو داده را غید وجن وی تاویزو نرو باس او د مورید د کور حال معلومه د مورید د کور حال معلومه او کلا لاس یو ګوري نو داغینه نصیب معلومه نو قران وای پیریانم فغیبونو پویږي سوره سبا آیات ګوري سوار لسم سوره سبا سوار لسم آیات کی راضی د حضرت سلیمان علیہ السلام حال الله ذکر کئ فلما قضینا علیہ الموت هر کله چې فیصله کړې و مونږ پاوی باندې د مرګ ما دلهم علی موته نو خبردارې نو ور کړې دي پیریانو ته علی موته په وفات کې دود حضرت سلیمان علیه السلام الا دابت الارض مگر هوی نو چنجو د زمکه تاکل من ساعته چې خوړلې واغ يم ساراغ سلیمان علیہ السلام پام سات تکیا والے مفسرین لیکلی هر نبی دا خصوصیت وی چې وفات کیږي نو الله اور تبخ کی خبردارې ورس ملک الموت ور تراغ چې وقت دے برابر دے او هر نبی دا نی ویلی چې دی فانی دنیا کې زپاتې کی سلیمان علیہ السلام دا درخواست پیش وکړه الله ستا حکم پسر او سترګو ماته منظور دے چې زما د وفات وخت دی استاد دې کور د بیت المقدس تعمیر زکو دا پیریان زما د یې نه کار کوي کچره زنیم نه دا کار به نیمګړی پاتې شي نو مفسرین لیکلي الله او توي یو داسې محل جوړ کا پام ساته کیا وها بس زمتان روح عالم او جنات وستاد وفات نه خبر دي نام صاحبانه تکیا والا الله ته روح واغس مفسرین دلته دام لیکلي چې یو کال تیر شو تکیا والے اغا امسا چنجو خوڑا چکل امسا کمزوری شوا فلما خر را ارکل چه سلیمان علیہ السلام پزم کرو غرزیدو قرآن عجیب کتاب لے دادر توی نبی لاسو کی امسا نیولے خو چنجی خرید آغی نے بچکولے نشی نبی امسا چکل ما تشوا نو نبی دو وفات نفس درا غرزیدو نزان نشی بچکولے نو څنګه بابا پلاسو کې بمونیو چې دا ټک پولی وای وای دا ټک دا دی عوامو کې مشهور دا وای پین سات جنگ شو کنه نو وای حضرت جی بابا وبس هندوانو ودا ټک پول باندې بمباری کول هغه بم لا ځکینو دریاب لبه وړو ها یو ځم یو کس نه ان ته میله لګي په کې دا ډمان او دا دغه ول راځي نو ما له یو ټم په سره د دپړو باجو نه سیل لورونو ورزول په کې خبره وای کدا چې تخکار دې چې دا خبر سره ربا غونا او چرسونس کی او دپړې باجی وي په کار جیم سره راغ سامان مندر له او دریاب له ور غرزولې الله وی فلم ما خر هر کله چې مخ پړوان دی پرې وته تبینت الجن د تبینت الجن دو معنا غانی دو معنا غانی علامه ابن جوزی تفسیر القران کی کړي یا خدا مانا و تبینت الجن عالمت الجن پیریان پوہشول چرمو خو پغی بنو پوئی کل اگر پیر دزان پحال نپوئی خو ترسو چیز سرگن شوئی ام پلے او پیرو خلقو لبیوی زو نصیب گورم او پیریان معلومو او کود معلومو نو آخر کی مال جمع کولو آتی چاپٹ بیار آغیر غم امرو جو خلقو لیو چی خلقو لر اغلا معلومو لر اخپلو لین معلومی نو تبای کل پیر له خپل ځان پتو نه پیریانو چې یو کال کار وکړو پتو ورتا د سلیمان علیه السلام د وفاتونه لګیدا نو دوی را مو خو راځي دا وی کول تبینت الجنو پیریان پوهشول کوم په غیبو پوی دی نو دا یو کال مولی دور تکلیف برداشت کولو یا معنا دا وا تبینت الجنو للناس پیریان خلقو لسرګن شول آسی خو خلق دا کی دو چی پیریان پغیبو پوئی گی و چی دا سلیمان علیہ السلام دا وفات نا خبر نشل یو کال ور تپتو نا لگی دا تبینت الجن ایل الناس پیریان خلقو لسر گنشل اللو کانو یعلمون الغیبا کچری ویدئی چی دی پوئی دے پغیبو باننی ما لبیثو فی العذاب المحین نو دی بو وقت نوی تیر کڑ پازاب در سوائی کیم ندان نفی د غیب و داد جناتنا دارن یو ګورې سورې جنو ګورې یو کم دیر شمه پارک راضی نفی د غیب عن الجن لسم آیات د سورې جنو ګورې وَأَنَّا عَلَى نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا واقعات آیات دا سوا چه ذهن کی کینی دا نبی علیہ السلام دا بعثت و رسالت نمخ کی پیریانو پا دا ملائکو خبرو تا غب کی خودو کلچ اللہ پل پیغمبر رولی گلو نو دای دا غوک کی خودو نا پا سختی سرمنا شو دا پیریان راجم شو لو خپل منس کی مشوراو چرا اسمانم دسو کی دارو فرشتو نا ڈک رے او چی مون غوک کی دور آپا سے سروت کرا دی دنیا کی چتنوے کار شو دا معلومو الغوڑو نو مختلف وفدون او لگن یو وفد چی دا پا نهو کسانو بانی تقریبا مشتملو حجاز مقدس تیرو لگلو اغید اللہ دا حبیب نے قرآن وورے نو بیا پیریان خپل حال وی وَأَنَّا لَا نَدْرِي او بیشک مُنگچیو مُنگتپت نواب اَشَرٌ اُرِيدَا چِ دس شرعو دا عذاب اراد لرلشویدا بِمَنْ پَاغَچَا فِي الْأَرْضِ چِ پزمک کی دی اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدَا یا تیرا دلر لد دی بارک رب د دوی رشدا د هدایت او د خیر ودا هم لوس پتو لگی دا چلا د خیر اراده د عالم سره لرلا نو رحمت للعالمین ور سره لګو وګوره قران سړی ته ادب خای یو وخ قران اوریدل خود شر نسبت الله ته نه کوي اگر چې شر او د خیر مالک الله دی خو ادبند د شر نسبت الله ته نه کی اگر چې د شر خالق او مالک دی او د خیر نسبت الله ته کی یو صد کې سمرا ادب زکړي شر نسبت الله ته اونکو اشرونو رید بمن فی الارض دا د ادب طریقه خای چې د شرونو نسبت به الله ته نکیږي تعذبن اگر چې خالق او مالک دی اشرون اريد بمن فی الارض آیا د شر را دل لشوید پاغا چا چې پزمک کیږي امراد بهم ربهم رشدا یا تیرا درر لداد دوی بارک رب دوی رشدا ده هدایت او ده خیر دا آیاتونو چی دی که نفی ده علم غیب و ده جناتونا آغا آیاتونو سگوری چی غی که نفی ده غیب و ده عن سید المرسلین ده تمام انبیاء علیهم السلام ده سردار سمر آیاتونو دی قرآن پاک کی چپائی کی نفی د غیب ودا د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ کہف گرئی دی بارہ کی پنسم پارا اور درویشتم آیات گرئی دی سورہ کہف نفی د علم غیب عن سید المرسلین تو تمام انبیاء علیہم السلام د سردار نا پس سمرا آیاتونو کے قرآن شریف کے اللہ نفی د غیب وکڑے دمشاق د سوره کهف وګورئ ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله او واقعات د دې آیاتونو د نزول دا د يهود په مشوره مشرکان د مکی د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم نو تپوس وکړه راسی وی چې د اسلام مقابله کی چل یو خی او مخله بل درولې پیګه په خبره باندې چل خودن کې یو سوکې او مخله بل سوکو درولې لکه اوسم تاسو ګورئ فرست خودن کې د اسلام د دشمنی سوک دی او عام مخې کړي له سوک دی پیګه په خبره باندې نو د یهودو په شرارت باندې مشرکان د مکی د الله حبیب ته درولې چه تاسو تا دیسو خبرو تپو سکره چه پا خواست زوانان جواندی غائب شیو دی دین دی خدمت دو جنا آغای تا اصحاب الکهف وی دا آغای واقع سر چه تا ویز پیغمبری او روح ستا وی دارنگی پا خواه و بادشاہ و پا طول دنیا بادشاہی کرده وی